Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim, o halde işiniz nedir ey elçiler dedi. Biz dediler, suçlu bir kavme gönderildik. Üzerlerine çamurdan taş yağdırmaya. Aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş. Bunun üzerine orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada Müslümanlardan bir ev halkından başka kimse bulmadık. Acı azaptan korkanlar için orada bir işaret bıraktık. Musa'da da ibretler vardır. Onu apaçık bir delille Firavun'a göndermiştik. Firavun ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, "O bir büyücüdür veya bir delidir," demişti. Nihayet onu da ordularını da yakalayıp denize attık. Bu sırada kendini kınayıp duruyordu. Ağat kavminde de ibretler vardır. Onlara kasıp kavuran rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği şeyi canlı bırakmıyor, onu kül edip savuruyordu. Semud kavminde de ibretler vardır. Onlara bir süreye kadar faydalanın denmişti. Rablerinin emrine karşı geldiler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım çarpıverdi. Ayağa kalkacak güçleri kalmamış, yardım edenleri de olmamıştı. Bunlardan önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum idiler. Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz elbette genişleticiyiz. Yeri de döşedik. Ne güzel döşeyiciyiz. Her şeyden de çift çift yarattık ki düşünüp öğüt alasınız. O halde Allah'a koşun. Çünkü ben size onun katından açık bir uyarıcıyım. Allah ile beraber başka bir tanrı edinmeyin. Zira ben size onun tarafından açık bir uyarıcıyım. İşte böylece onlardan öncekilere herhangi bir peygamber geldiğinde hemen "O bir büyücüdür veya delidir" dediler. Bunu birbirlerine vasiyet mi ettiler? Doğrusu onlar azgın bir topluluktur. Artık onlara aldırma. Sen kınanacak değilsin. Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Muhakkak ki bu zulmedenlerin de geçmişlerinin payı gibi azaptan bir payları vardır. O halde acele etmesinler. Başlarına gelecek günlerinden dolayı vay o kâfirlerin haline. Tur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur'a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış kitaba, Beyt-i Mamur'a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur. O gün gök sallanıp çalkalanır. Dağlar yürüdükçe yürür. Yalanlayanların vay haline o gün. Ki onlar daldıkları batıl içinde oyalanıp duranlardır. O gün cehennem ateşine itilip atılırlar da işte yalanlayıp durduğunuz ateş budur denilir. Bir büyü müdür bu, yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya, sabretseniz de, sabretmeseniz de artık sizin için birdir. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığına çarptırılacaksınız. Şüphesiz korunanlar, Rablerinin kendilerine verdikleriyle sevinerek cennetlerde ve nimet içindedirler. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Onlara yaptıklarınıza karşılık sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin, için denilir. Ayrıca biz onları ceylan gözlü hurilerle evlendirmişizdir. İman eden ve soylarından gelenlerde imanda kendilerine tabi olanlar var ya, işte biz onların nesillerini de kendilerine kattık. Onların amellerinden de bir şey eksiltmedik. Herkes kazandıklarına karşı bir rehindir. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik. Orada karşılıklı kadeh tokuştururlar. Ama burada ne saçmalama vardır ne de günaha girme. Hizmetlerine verilmiş saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Derler ki, daha önce biz aile çevremiz içinde bile korkardık. Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu. Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgiyen ancak O'dur. Sen öğüt ver. Rabbinin lütfuyla sen ne bir kâhinsin ne de bir deli. Yoksa onlar bir şairdir. Onun zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar. De ki, bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onlara akılları mı bunu emreder, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur? Yahut onu kendisi uydurdu mu diyorlar. Hayır, onlar iman etmezler. Eğer doğru iseler, onun benzeri bir söz getirsinler. Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar bir türlü anlayıp inanmazlar. Yahut Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan kendileri midir? Yoksa onların üzerine çıkıp gizli sırları dinledikleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyenleri açık bir delil getirsinler. Yoksa kızlar onun, oğullar da sizin mi? Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında eziliyorlar mı? Yoksa gayba ait bilgiler kendi yanlarında da onlar mı yazıyorlar? Yahut bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl tuzağa düşecek olanlar inkar edenlerdir. Veya onların Allah'tan başka bir tanrısı mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Gökten düşen bir kütle görseler, üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak. O gün planları kendilerine hiçbir fayda vermez ve yardım da görmezler. Şüphesiz zulmedenlere ondan başka da azap vardır. Fakat çokları bilmezler. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra da onu tesbih et. Necm Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldıza andolsun ki arkadaşınız sapmadı ve batıla inanmadı. O arzusuna göre de konuşmaz. O vahyedilenden başkası değildir. Çünkü onu güçlü kuvvetli ve üstün yaratılışlı biri öğretti. Sonra en yüksek ufuktayken asıl şekliyle doğruldu. Sonra yaklaştı derken daha da yaklaştı. O kadar ki iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu. Bunun üzerine Allah kuluna vahyini bildirdi. Gördüğünü kalbi yalanlamadı. Onun gördükleri hakkında şimdi kendisiyle tartışacak mısınız? Andolsun onu Sidretül Münteha'nın yanında önceden bir defa daha görmüştü. Cennetül Me'va da onun yanındadır. Sidreyi kaplayan kaplamıştı. Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun o, Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. Gördünüz mü o Lat ve Uzza'yı ve üçüncüleri olan ötekini, Menat'ı? Demek erkek size, dişi ona, öyle mi? O zaman bu insafsız bir taksim. Bunlar sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar ancak zanna ve nefislerinin arzusuna uyuyorlar. Halbuki kendilerine Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir. Yoksa insan her arzu ettiği şeye sahip mi olacaktır? Ahiret de, dünya da Allah'ındır. Göklerde nice melek var ki, onların şefaatleri, dilediği ve hoşnut olduğu kimse için Allah'ın izin vermesi dışında bir işe yaramaz. Ahirete inanmayanlar, meleklere dişilerin adlarını takıyorlar. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zansa hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez. Onun için sen bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselere yüz verme. İşte onların erişebilecekleri bilgi budur. Şüphesiz ki senin Rabbin, evet o, yolundan sapanı daha iyi bilir. O, hidayette olanı da çok iyi bilir. Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Bu, Allah'ın kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, güzel davrananları da daha güzeliyle mükafatlandırması içindir. Ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bilin ki Rabbin affı bol olandır. O sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada bile sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü o kötülükten sakınanı daha iyi bilir. Gördün mü arkasına döneni? Azıcık verip sonra vermemekte direneni? Acaba gaybın bilgisi kendi yanındadır da o görüyor mu? Yoksa Musa'nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in sahifelerinde yazılı olanlar kendisine haber verilmedi mi? Gerçekten hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenemez. Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve çalışması da ileride görülecektir. Sonra ona karşılığı tas tamam verilecektir. Ve şüphesiz en son varış Rabbinedir. Doğrusu güldüren de ağlatan da O'dur. Öldüren de dirilten de O'dur. Şurası muhakkak ki atıldığında nutfeden, erkek ve dişiden ibaret olan iki çifti O yarattı. Şüphesiz tekrar diriltmek de O'na aittir. Zengin eden de yoksul kılan da O'dur. Doğrusu Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Ve şüphesiz ki önceki Ad kavmini O helak etti. Semud'u da ve geriye hiçbir şey bırakmadı. Daha önce de çok zalim ve pek azgın olan Nuh kavmini. altüst olan şehirleri de o böyle yaptı. Onların başına getireceğini getirdi. Şimdi Rabbinin nimetlerinin hangisinde şüpheye düşersin? İşte bu ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Yaklaşan yaklaştı. Onu Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur. Şimdi siz bu söze mi şaşıyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız. Hadi Allah'a secde edip ona kulluk edin. Kamer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görürlerse hemen yüz çevirirler ve eskiden beri devam ede gelen bir büyüdür derler. Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her işin ulaşacağı yeri vardır. Andolsun onlara kötülükten önleyecek nice önemli haberler gelmiştir. Bu büyük bir hikmettir. Fakat yüz çevirene uyarılar ne fayda verir? Çağıranın görülmemiş bir şeye çağırdığı gün, sen de onlardan yüz çevir. Sanki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi, bakışları perişan bir halde ve davetçiye koşarak kabirlerden çıkarlar. O esnada kafirler, bu çok çetin bir gündür derler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı, hem de kulumuzun yalancı olduğunda ısrar ederek o delirdi dediler ve zorlandı. Bunun üzerine Rabbine ben yenik düştüm, bana yardım et diyerek yalvardı. Biz de derhal nehir gibi devamlı akan bir suyla göğün kapılarını açtık. Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık. Su, takdir edilmiş bir işin olması için birleşmişti. Nuh'u da tahtalardan yapılmış, çivilerle çakılmış gemiye bindirdik. İnkar edilmiş olana bir mükafat olmak üzere gemi, gözlerimizin önünde akıp gidiyordu. Andolsun ki onu bir ibret olarak bıraktık. İbret alan yok mudur? Benim azabım ve uyarılarım nasılmış? Andolsun biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu? Ad kavmi yalanladı da azabım ve tehdidim nasılmış gördüler. Biz onların üstüne uğursuzluğu devamlı bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik. O rüzgar insanları sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seriyordu. Nasılmış benim azabım ve uyarılarım? Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu? Semud kavmi de uyarıcıları yalanladı. Aramızdan bir beşere mi uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiş oluruz dediler. Vahiy aramızda ona mı verildi? Hayır, o yalancı ve şımarığın biridir dediler. Yarın onlar yalancı ve şımarığın kim olduğunu bileceklerdir. Gerçekten onları imtihan etmek için dişi deveyi gönderen biziz. Sen onları gözetle ve sabret. Onlara suyun aralarında paylaştırıldığını haber ver. Her biri kendi içme sırasında gelsin. Arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcını kaptı ve deveyi kesti. Azabım ve uyarılarım nasıl oldu? Biz onların üzerlerine korkunç bir ses gönderdik. Hemen hayvan ağılına konan kuru ot gibi oluverdiler. Andolsun biz Kur'an'ı anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. O halde düşünüp öğüt alan yok mu? Lut'un kavmi de uyarıcı peygamberleri yalanladı. Biz de üstlerine taş yağdıran bir fırtına gönderdik. Ancak Lut ailesi müstesna, katımızdan bir nimet olarak onları seher vaktinde kurtardık. Biz şükredeni işte böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu tehditleri kuşkuyla karşıladılar. Onlar Lut'un misafirlerine karşı kötülük yapmayı planlamışlardı. Hemen biz onların gözlerini silme kör ettik. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Bir sabah kendilerine yakalarını bir daha bırakmayacak olan bir azap gelip çattı. İşte azabımı ve uyarılarımı tadın. Andolsun biz Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. O halde düşünüp ibret alan yok mu? Şüphesiz Firavun'un kavmine de uyarıcılar gelmişti. Lakin onlar bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları güç ve kudretimize layık bir şekilde yakaladık. Şimdi sizin kâfirleriniz onlardan daha mı iyidirler? Yoksa kitaplarda sizin için bir berat mı var? Yoksa biz intikam almaya gücü yeten bir topluluğuz mu diyorlar? O topluluk yakında bozulacak ve onlar arkalarını dönüp kaçacaklardır. Bilakis kıyamet onlara vaat edilen asıl saattir ve o saat daha belalı ve daha acıdır. Şüphesiz suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler. O gün yüzüstü ateşe sürüklendiklerinde cehennemin elemini tadın denir. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Bizim buyruğumuz bir anlık bakış gibi bir tek sözden başka bir şey değildir. Andolsun biz sizin benzerlerinizi hep helak ettik. Düşünüp ibret alan yok mu? Yaptıkları her şey kitaplarda mevcuttur. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarında güçlü ve yüce Allah'ın huzurunda hak meclisindedirler. Rahman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göredir. Bitkiler ve ağaçlar secde ederler. Göğü Allah yükseltti ve mizanı O koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Ölçüyü adaletle tutun ve eksik tartmayın. Allah yeri canlılar için yaratmıştır. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı daneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Allah insanı pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. Cinleri öz ateşten yarattı. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İki doğunun ve iki batının Rabbidir. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmazlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İkisinden de inci ve mercan çıkar. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Denizde yüce dağlar gibi yükselen gemiler de O'nundur. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacak. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunan herkes ondan ister. O her an yaratma halindedir.